सत्यवती ने उस समय निज कर युगल बढ़ाए, पुत्र वधु को प्रेम से हृदय ले आ लिपटाए। सहसा दर्शक गण के लोचन जब मुख पर पड़े कुमारी के, तब देखा पट्टी बंधी हुई नेत्रों पर है गांधारी के। विस्मित होकर पूछने लगे उस जगह परस्पर नर नारी, क्यों जी क्या वधु नवेली के नयनों में है कुछ बीमारी। हैरान भीष्म भी हुए बहुत, कुछ समझ न सके बात क्या है। बोले कि वधु के नेत्रों को अच्छा खुद मैंने देखा है। आया था साथ वधु के जो वह भाई भी यह कहता था, कुछ रोग बहन की आंखों में घर पर तो कभी न रहता था। इसलिए दर्शकों में क्रमशः हो उठे प्रबल जिज्ञासाया, आंखों पर राजकुमारी ने क्यों बांधा है कपड़ा साया। जन समाज को देखकर विस्मित चकित अपार, गांधारी कहने लगी उज्ज्वल वचन उदार। बोली गुरुजन की सेवा में सादर यह नम्र निवेदन है, यह पट्टी नहीं है आंखों पर पतिव्रत का परिपालन है। पतिदेव नेत्र सुख से वंचित रहकर जब जन्म बिताएंगे, तो अपने नेत्र खुले रहकर जग में न अधर्म कमाएंगे। स्वामी को जो दुख होता है वह दुख जब स्वयं उठाऊंगी, तब उनका दुख कितना दुख है यह बात समझने पाऊंगी। गुरुजन देंगे आशीर्वाद तो दुख में सुख सरसाएगा, व्रत कठिन है किंतु साधन को अबला में बल आ जाएगा। गांधारी के हृदय के सुने जब ही यह भाव, पड़ा उपस्थित वृंद पर पड़ा पवित्र प्रभाव। गदगद हो कहने लगा जनता में सौजन्य, वधु तुम्हारी भावना और धारणा धन्य। वास्तव में अतिशय उज्जवल है यह देव चरित गांधारी का, आदर्श प्रतिष्ठित है उससे जग में भारत की नारी का। हे भारत की वधुओं देखो पतिव्रत यह कहलाता है, इस पतिव्रत के चरणों में सहसा मस्तक झुक जाता है। जब यह पतिव्रत था तुम में तब घर घर सुख का आदर था, भूमंडल पर होने पर भी भारत यह स्वर्ग सहोदर था। अपने पावन चरित्र से तुम पुरुषों को पाठ पढ़ाती थी, श्री राम से पत्नी व्रत वाले अति सुंदर नर उपजाती थी। ओ भारत के नारी मंडल अपनी महिमा फिर दिखला दे, भारत जन जीवन के घन में फिर भी बिजली सी चमका दे। संसार करे फिर एक बार दर्शन भारत की नारी का, फिर समय पलट कर आ जाए सुंदर साध्वी गांधारी का। शीघ्र भीष्म ने और भी करके उचित प्रबंध पांडु विदुर के भी लिए यथारीति संबंध। कुंती एक सुंदर कन्या थी वर कुंती भोज नृप के घर में। वह पांडु कुमार को प्राप्त हुई निज इच्छा सहित स्वयंवर में। पुन राजनीति से उचित समझ मन में अपने दृढ़ निश्चय कर एक और पांडु का शुभ विवाह करने में भीष्म हुए तत्पर। यह इच्छा पूरी करने को जब दृष्टि इन्होंने दौड़ाई तब भद्र देश के राजा की कन्या माद्री उनको भाई। नाना प्रकार भेंटे लेकर वे मिले मद्र नृप से जाकर पांडु का विवाह दूसरा भी कर दिया माद्री को लाकर। अब रहे विदुर सो उनका भी परिपूर्ण कार्य सोत्साह किया। राजा देवक के पार्षवी कन्या से ब्राह्मण विवाह किया। तीनों युवकों के सुघर कर विवाह संस्कार पाया मन में भीष्म ने सुख संतोष अपार। उन्हीं तीनों को एक दिन अपने पास बुलाए प्रेम सहित कहने लगे वाणियों समझाए। हे कुरुकुल के विमलार विंद है प्राणों से बढ़कर प्यारे अब हुए सब तरह समझदार तीनों तुम आँखों के तारे। राजा विहीन यह राज देख जब माँ का जी अकुलाया था तब उनके सुख को मैंने यह शासन का भार उठाया था। वह भार आज तक ढोया है इन कंधों ने तत्पर रहकर लेकिन अब तुम्हें उचित यह है ले लो उसको अपने ऊपर। अब से अपना संपूर्ण समय आश्रम में मुझे लगाने दो सन्यासी जीवन को फिर से सन्यासी ही बन जाने दो। आशीर्वाद मैं देता हूँ उचित मार्ग में लगा रहे संपत्ति सुयश सम्मान सौख्य दिन दूना निश चौगुना रहे।